بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجهارو آهي. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. اهي ماڻهو جن كفر ڪيو ۽ الله جي راه کان روڪيو، الله تعالی انهن جا عمل ضايع ڪيا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اي جن مان ایمان آندو اي نيك عمل كيا اي ایمان آندو ان قرآن كريم تي جيڪو محمد كريم صلى الله عليه وآله وصحابي وسلم تي نازل کيو ويو ۽ اهو ئي سندن رب جي طرفان حق آهي. الله تعالى سندن گناه درگذر فرمايا ۽ سندن دنيا ۽ آخرت جا حالات درست فرمايا. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. اهو ان سبب جو بيشڪ کافرن باطل یعنی کوڑ جی تابعداری کئی ۽ بے شک مومنن حق یعنی سچ جی تابعداری کئی جيڪو سندن رب جي طرفان آهي. اهڙي طرح الله تعالى ماڻهن لاءِ مثال بيان فرمائي ٿو. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فوجنه كافر تمام کي ملن او تمام انن کي कंधनि वारा धक हणो तेसि ताईं जो उहे घणा क़तलु थियनि. पोइ तव्हां उन्हनि खे मज़बूती सां ॿधो, पोइ या त अहसान सां खेनि छॾियो या फिदियो वठी छॾियो. उन्हनि सां इहो सुलूक करियो तेसि ताईं जो विढ़ंदड़ हथियार छॾीनि. इहो हुकुम आहे ऐं जेकॾहिं अल्लाह ताला चाहे हा त पाण उन्हनि खां बदिलो वठे हा, पर इहा जिहाज़ इन लाइ आहे त अल्लाह ताला तव्हांखे हिक ॿिए ते आज़माए. ऐं जेके माण्हू अल्लाह जी राह में शहीद कया विया पोइ अल्लाह ताला हरगिज़ उन्हनि जा अमल ज़ाया न कंदो. ऐं जल्दी खेन आला दर्जा अदा कंदो ऐं सदन कम दुरुस्त फरमाईंदो. ऐं उन्हनि खे जन्नत में दाख़िल फरमाईंदो ऐं खेन उन जी सुञाणप कराईंदो. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. اي مؤمنو جيڪڏهن توهان دين اسلام ۽ رسول عربي جي مدد ڪئي، الله تعالى توهان جي مدد ڪندو ۽ توهان جا قدم ثابت ڪندو. والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم. ۽ جن ماڻهن كفر ڪيو انهن لاءِ تباهي آهي ۽ الله تعالى انهن جا عمل ضائع کیا. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. يو اني سبب جي ڪري جو انن قران كريم کي ناپسند ڪيو هو الله تعالى انهن جا عمل ختم ڪيا. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها. چائنن زمین میں سیر سفر نہ کيو او يہ ڏسن ها ته انن کان اڳين ماڻهن جي پڇاڙي ڪهڙي ٿي. الله تعالى انن کي تباه ڪيو ۽ کافرن لاءِ اهڙا مثال موجود آهن. ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. يو اني سبب جو الله تعالى مؤمنن جو کارساز آهي ۽ بيشڪ کافرن لاءِ ڪو به کارساز ناهي. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. بے شک اللہ تعالیٰ انہن مانن کے رشتہ میں داخل کرے تو جن ایمان آندو ایں سونا عمل کیا جن جے ہٹھا نہروں ون تھیوں ایں جن کفر کیو اوے بھی دنیا میں فائدہ وٹھن تھا ایں یہ چوپائن وانگر کھائن تھا ایں باہ میں انہن لائے ٹکانو آئے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. ऐं केतिरा ई ॻोठनि वारा अहिड़ा हुआ जेके कुवत में तव्हांजे ॻोठ यानी मक्का मुकरमा वारनि खां वधीक हुआ, उन ॻोठ मां तव्हांखे ॿाहिरि कढियाऊं, असां उन्हनि खे हलाक कयो, उन्हनि लाइ को मददगार न थियो. أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ واتبعوا أهواءهم. چا پوءِ اهو مومن جيڪو پنهنجي رب جي طرفان واضح دليلن تي آهي اهو ان فاسق جهڙو آهي جنهن کي سندس برا اعمال هڻا پيا لڳن ۽ ان پنهنجي صدن جي تابعداري ڪئي. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. ان جنت جو مثال جن جو پرہیزگارن سان وعدو کيو ويو هي آهي ته ان ۾ اڙي پاڻي جو نهرو آهن جن کي سيار ناهي ۽ اڙي کير جو نهرو آهن جن جو ذائقو نٿو مٽجي ۽ اڙي شراب جو نهرو آهن جن میں پیندڑ لائے لذت آہے ائی اڑی ماکھی جو نہروں آہن جکے بہر صاف پھیل آہن ائی انن لائے جنت میں ہر قسم جا میوا آہن ائی انن لائے سندن رب وٹا مغفرت آہے. چا یہ ان مانو انگر آہن جکے ہمیشہ باہ میں آہن ائی کھین تہکل پانی پیاریو ویو جکو انن جے آنڈن کے کٹیندو. ومنھم من یستمع الیک حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. اي انن ما کچھ مانو يعني منافق تواں جي گفتگو بدن تھا اس تائیں جو جڏھن یہ تواں وٹا باہر نکرن تھا تب یہ علم وارن يعني صاحب کرام کان پچھن تھا تے ہیر رسول عربی چھا فرمایو ایہے اوہے مانو آہن جن جی دلن تے اللہ تعالیٰ مہر ہیں ایں انہن پنجے صدن جی تابعداری کئی. والذین اہتدوا زادہم ہدا وآتاہم تقواہم ایں جن مانو ہدایت حاصل کئی اللہ تعالیٰ انہن جی ہدایت کے زیادہ کئیو ایں کھین تقوا عطا کئی. فہل ینظرون الا الساعة ان تأتیہم بغتہ فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم. اوه يعني كفار مكه نٿا انتظار ڪن مگر قيامت جو جيڪا اوچتي انهن تي ايندي پوءِ بي شڪ ان جو نشانيون آيون آهن هو انهن لاءِ ڇا آهي جڏهن انهن وٽ انهن جي نصيحت پهتي. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وتمام معلوم ڪريو ناهي ڪو معبود مگر الله اي رسول عربي تمام پنهنجي قوم اي مؤمنن ऐं मोमिन औरतुनि लाइ बख़्शिश तलब करियो ऐं अल्लाह ताला तव्हांजी दुनिया ऐं आख़िरत जी मसरूफ़ियत खे ॼाणे थो. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم ائیں اوے مانو چون تھا جن ایمان آندو چھو نتھی نازل کئی ونجے تا صورت او جے وقت یا صورت نازل کئی وئی جے میں واضح احکام آہن ان میں جہاد جو ذکر کیو ویو رسول عربی توہاں انہاں مانو کے دسندا جن جی دلن میں مرض یعنی شک آہے اوے توہاں کے این دسن تھا جیئن انہاں تے موتی غشی چھائن ہوجے طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم چنگی گال چون بہتر ہوئی پو جڑے حکم پکو ملیو پو کاش اوے رب سان مخلص تھن ہا تے سندن لائے بہتر ہو فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم شا تماما يا توقع كي ونجي تجي کریں تماما کے حکمرانی ملے تماما زمین میں فساد کندا پینجو مائٹیوں چھنی چھنی دا أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم یہ اوئے مانو آہن جن تے اللہ تعالیٰ لعنت موکلی پو انہن کے بوڑو کیو انہن جے اکھن کے اندھو کیو افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها چاپو یہ قرآن کریم میں غور فکر نتا کن یا انہن جے دلن تے قرف يعني تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم بے شک جے کے مانو ہدایت یعنی اسلام ملن کھا پوئے مرتد یعنی بے دین تھیا شیطان انہن لائے دنیا جو امیدوں ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم یہ انہی سببا جو بے شک انہن مانو کے چاہیو جن کے اللہ تعالیٰ جو نازل قیل ناپسند ہو تو اسی جلد کن کمن میں تمہاں جی تابداری کندا سی اللہ تعالیٰ انہن جے رازن کے چنگی طرح جانے تھو فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فأوئے کیے کندا جے وقت ملائک سندن ساہ کرندا سندن مو پچھن کے دھکرندا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم یہ انہی سببا جو بے شک انہیں تابعداری کئی ان گال جی جے میں اللہ تعالیٰ جو ناراض پو ہو اللہ تعالیٰ جو رضا مندو ان کے پسند نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سندن عمل چٹ کیا ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن يخرج اللہ اضغانهم شاہ اوے مانو بھائن تھا جن جی دلن میں مرض آہے ہرگز اللہ تعالیٰ دشمنی کے ظاہر نہ کندو ولو نشاؤ لأريناكهم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ائیں جے کرے اسیں چاہیوں تو اوے رسول عربی کے دیکھاریو او یقینا پان انہن کے سندن شکلن ما سنجانن تھا ائیں یقینا پان انہن کے سندن گالہن ما سنجانن تھا اللہ تعالیٰ تمہاں جے عملن کے چنگی طرح جانے تھو ان آیت شریف جو مختصر تفسیر ہی آئے تو اصحابی سگورو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تھو انہی آیت کے نزول کھاں پوئے سائیں کریمن صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی وسلم جن کھاں کوب منافق مخفی نہ رہے حوالے لائے تفسیر نصفی تفسیر مظہری تفسیر رول بیان رسنا